موقع تو تقریب کنم. وقتی میخوندم با سش دیدم طرف مسته، تو هم داری میخونی ولی خب هدف مسته. سال دیگه واسدم جلوز من با پاسپورت، برم قربتم بخونم میشه پاپات سوز. اگه نمیشنری صدا موقع بوشت اشکال داره، رب اگه بخوابه موین روشه بهش بال داده. با صدای بلند میدونی گفتم قصه که بهرام وایس داده پشتم امشب. این آهنگ گوش بده تو که فاس بگیری، تو دست تو بده تا میکروفون و پاس بگیری. خب برو بالا با من ولی نمیذارم که بخوا شاخ بشی جلو من. این رو بگم مسر پا مگه تو مثال منی؟ ترا پس سر جاد خوشگل زده، برو میکروفون و بردار. هم با اسمم هم با قصم زندگی میکنی، بس باشو بیا همراه. بازو بگی چتکان دیری لرلوم روم همین رفت شروع میکنه از چیش یه داستانی. تو شاگردام این همه توی پیش دبستانی، بازم رفت میخونی تا بدم با غالیلی، چون از بچگی من آجش با غالیلی. پس من استادم تو شاگرد با تربیت، این خاش پسر یکم بودی با تربیت. بای سرم هر سری انگار دوباره خوشگه، با دوست داری بشی انگار دوچار مشکه. چی میزنم به ترقی مثل پنج سفریه، و من اینجا کلاس نیست زنگ تفریه. من بابا نداری و شدی دعوت اولیا، قیافه ها شیش و هشت در حد کولیا. هنوز تو فاز چکلن چون انسان بزدلن، طرف دارم تو صفاسه امزا رو پستن. یه روز نکنم تو قیابم مردن، من فاس بسی داره نیاز مبرم. برو بالا با من ولی نمیذارم که بخوا شاخ بشی جلو من. اینو ببن مسر با مگه تو مثال منی؟ چرا بسر جاد خوشگل زده، برو میکروفون رو بردار. هم با اسمم هم با قصم زندگی میکنی، بس باشو بیا همراه. بازو بگی چتکان دیری لرلوم روم اعتباره رفت بارسن این گفتت حق داره، نظاره تم هست بزنه با صدا تو جهواره. بابا که صدای من دریا جز رو مد داره، حرف نزم پشت بزرگان بخت گل هست داره. من دارم از راه رفتیشم میری یارده، تو هنی فوتا به تو باشگاه های بیری یارده. روزی میرسه صدا میکنه خونه تو عشقا، میخوای بهرام گوش کنی پا پول تو بشما. اگه فرد من بردم بشه تفکر جامعه، از من این تفکر خامه. سه دستم بستم چه دستم بردم، اینه که بالاتر برم نیست سرتر از من. که من از تو شاخترم که میدونی با قدرت، که صاحب جام منم که صاحب پانتنم. بی جلو برم وایت سا که پرس شد مثل تو رفت از رسدم بکن با ترس گو. برو بالا با من ولی نمیذارم که بخوا شاخ بشی جلو من. این رو ببم از سر پام مگه تو مثال منی؟ چرا بسر جان خوشگل زده، برو میکروفون رو بردار. همو حسن زندگی میکنی، بس باشو بیا همراه. بازو بگی چه چون دیدی لرلوم روم.